De Lichthoek. 150 vierkante meter woonhuis, sfeer of buitenverlichting. Een ruim assortiment elektrotechnisch materiaal. En let u even op onze ruime keus spanningsrail met lichtspots in alle soorten en maten. De Lichthoek, waar bezorgen, ophangen en een goed advies vanzelfsprekend gratis is. De Lichthoek, voor goede service en lage prijzen. Dit alleen bij De Lichthoek, winkelcentrum Koperwiekplein in Enkhuizen. De verlichtingsspeciaalzaak in uw omgeving is De Lichthoek.